Viața e în altă parte. Pista 22. Da, știa multe. Prietena îi vorbise adeseori despre fratele ei, acesta fiind de altfel motivul care îl făcuse să-și dea seama și să-și judece că întreaga chestiune era extrem de gravă. Și tocmai de aceea nu irosise timpul, venind numai decât să-și informeze tovarășii de partid, tovarășii săi de luptă, prietenii înainte de a fi prea târziu. Căci fratele prietenei sale ura regimul nostru. Câtă tristețe! Fratele prietenei sale se trăgea dintr-o familie foarte săracă, foarte modestă, dar întrucât lucrase mai mulți ani ca șofer al unui polițist burghez, era trup și suflet alături de niște indivizi ce urzeau comploturi împotriva regimului nostru. Da, putea să afirme acest lucru cu toată certitudinea, căci prietena lui îi zugrăvise foarte precis opiniile fratelui său. Acest individ ar fi gata oricând să tragă cu arma în comuniști, iar Omil putea să-și imagineze cu ușurință ce ar fi în stare să facă acest individ după ce ar ajunge în rândurile emigrației. Știa precis că singura lui pasiune era distrugerea socialismului. Cu o concizie bărbătească, cei trei îi dictară secretarei procesul verbal, după care, mai vârstnicul, îi ordonă fiului intendentului să ia fără întârziere măsurile de rigoare. Când rămaseră singuri în birou, îi mulțumi lui Iaromil pentru participarea sa, spunându-i că dacă întregul popor ar fi la fel de vigilent ca el, patria noastră socialistă ar deveni invincibilă. Și mai spuse că ar fi bucuros ca această întâlnire a lor să nu fie ultima. De bună seamă, Iaromil știe că regimul nostru are dușmani pretutindeni. Frecventează la facultate mediul studențesc și cunoaște poate și diferite persoane în cercurile literare. Noi știm că cei mai mulți dintre ei sunt oameni cinstiți, s-ar putea însă ca printre ei să fie destule elemente subversive. Iaromil privea cu entuziasm chipul polițistului, i se părea frumos, brăzdat de riduri adânci, purta în el mărturia unei vieți aspre, de mascul. Da, Iaromil ar fi și el bucuros ca această întâlnire a lor să nu fie ultima. Altceva nu-și putea dori, știind prea bine unde era locul lui. Își strânse rămâna bărbătește și schimbară un surâs. Cu acest surâs în suflet, minunatul surâs al unui bărbat dur, Iaromil părăsi clădirea poliției. Coborâ treptele largi ale scării de la intrare și vedea soarele glacial al dimineții săltându-și razele peste acoperișurile orașului. Trase adânc în piept aerul rece și se simți copleșit de o virilitate ce răzbea din el prin toți porii și care ar fi avut un chef nebun să cânte. Mai întâi se gândi să se întoarcă acasă, să se așeze la masa de lucru și să scrie poezii. După câțiva pași însă se răzgândi și făcu stânga împrejur. Nu, n-avea niciun chef să rămână singur. I se părea că în intervalul de o oră trăsăturile lui se năspriseră, că pasul lui devenise mai hotărât și vocea mai gravă și era dornic să expună această metamorfoză privirilor altora. Se duse deci la facultate unde începu să discute cu toată lumea. Firește, nimeni nu-i spuse că arăta altfel. Dar soarele continua să strălucească și peste coșurile orașului plutea o poezie încă nescrisă. Se întoarse așadar acasă și se închise în cămăruța lui. Înnegri mai multe foi de hârtie, dar nu era mulțumit. Lăsă condeiul să se odihnească, preferând să mediteze câteva clipe. Se gândea la misteriosul prag pe care adolescentul trebuie să-l treacă pentru a deveni bărbat și era încredințat cum se numește acest prag. Acest nume nu era numele dragostei, acest prag se numea datoria. E greu să scrii poezii despre datorie. Ce imaginație poate înflăcăra acest nume sever? Dar Iaromil știa că imaginația însuflețită de acest nume ar fi o imaginație nouă, nemaipomenită, surprinzătoare, căci ea nu avea în vedere datoria în sensul vechi al cuvântului, datoria stabilită, impusă din afară, ci datoria pe care omul și-o făurește el însuși, datoria aleasă liber și de bunăvoie, datoria care reprezintă cutezanța și trufia bărbatului. Aceste meditații avură darul să-i umple sufletul de mândrie, căci în felul acesta el schița sub auspiciile unei zile cu totul neobișnuite propriul său portret. Și din nou se trezi în el dorința de a oferi privirilor altora această uluitoare metamorfoză, drept care dădu fuga la micuța sa roșcată. Trecuse de ora 6 și ea trebuia să fie de mult acasă, dar proprietărea sa îl anunță că încă nu se întorsese de la lucru. că doi domni veniseră să o caute cu o jumătate de oră în urmă și ea fusese nevoită să le răspundă că sub chiriașa nu sosise încă acasă. Iar Omil avea timp din belșug și se apucă să facă obișnuitele sute de pași pe strada Tinerei Roșcate. Peste câteva clipe însă observă doi indivizi care făceau aceleași sute de pași. Își spuse că erau fără îndoială cei doi bărbați despre care îi vorbise proprietărea sa. În fine, o zări pe Roșcată venind din direcția opusă. Nu voia să-l vadă și se ascunse în gangul unui imobil de unde o urmări pe prietena lui, înaintând cu pas grăbit spre casă și dispărând în interiorul clădirii. Pe urmă îi văzu pe cei doi bărbați pătrunzând și ei pe poarta imobilului. Încercat de îndoieli, nu se încumeta să se miște din postul său de observație. Peste circa un minut ieșiră toți trei în stradă. Abia în clipa aceea surprinse o mașină staționată la câțiva pași de clădirea cu pricina. Cei doi bărbați și tânăra fată urcară în mașină și mașina porni numai decât. Iar Omil pricepu că cei doi indivizi erau mai mult decât probabil polițiști, dar groaza care îl făcuse să înghețe se amestecă numai decât cu un sentiment de uimire înflăcărată, la gândul că ceea ce săvârșise el în dimineața aceea era o faptă reală, sub presiunea căreia lucrurile se puseseră în mișcare. A doua zi alergă din nou la prietena lui ca să o surprindă de îndată ce avea să se întoarcă de la lucru. Dar proprietărea sa îi spuse că Roșcata nu mai venise acasă din clipa în care fusese luată de cei doi bărbați. Se simți foarte tulburat. În dimineața următoare se duse numai decât la securitate. La fel ca ultima oară, fiul intendentului îl întâmpină foarte prietenos. Îi strânse mâna, îl copleși cu zâmbetul său jovial. Iar atunci când Iaromil îl întrebă ce i se întâmplase prietenei sale care nu mai revenise acasă, îi spuse să nu-și facă niciun fel de griji. Ne-ai pus pe o urmă foarte importantă, o să-i aranjăm cum scrie la carte. Zâmbetul lui era grăitor. Și din nou ieși Iaromil din clădirea securității în dimineața rece și însorită și din nou trase în piept aerul răcoros și se simțea înălțat și întărit de destinul său. Dar nu mai era același lucru ca alaltăieri. De data asta își spuse pentru prima oară că fapta sa îl împinsese pe panta tragediei. Da, întocmai așa gândea coborând treptele largi ale scării de la intrarea în imobilul Securității Naționale. Auzea fără încetare această alarmă amenințătoare, o să-i aranjăm cum scrie la carte. Și aceste cuvinte aveau darul să-i incite imaginația. Își dădea seama că prietena lui era acum în mâinile unor bărbați necunoscuți, că se afla la bunul lor plac, că era în primejdie. Că un interogatoriu de câteva zile nu e fără doar și poate o simplă bagatelă. Își aduse aminte ce-i spusese fostul său coleg de școală cu privire la evreul cu fața oacheșă și despre munca aprigă a polițiștilor. Toate ideile și toate imaginile sale se umpleau cu un fel de substanță dulce, aromată, generoasă. Iar el avea impresia că plutea, înaintând de-a lungul și de-a curmezișul străzilor ca o statuie volantă a tristeții. Pe urmă își spuse în sinea lui că acum înțelegea de ce versurile pe care le scrisese cu două zile în urmă n-aveau nicio valoare. Căci în momentul acela el nu era încă pe deplin conștient de ceea ce săvârșise. Abia acum își dădea el seama de propria sa acțiune. Abia acum se înțelegea pe el însuși. Abia acum era conștient de propriul său destin. Cu două zile în urmă voise să scrie versuri despre datorie. Acum însă știa ceva în plus. Gloria datoriei se naște din capul retezat al dragostei. Străbătea străzile fascinat de propriul său destin. Reîntors acasă, găsi o scrisoare. Aș fi foarte fericită dacă ați putea veni săptămâna viitoare, în ziua cutare, la ora cutare, pentru a participa la o mică serată unde veți întâlni persoane care cu siguranță vă vor interesa. Scrisoarea era semnată de frumoasa cineastă. În ciuda faptului că această invitație nu-i promitea nimic sigur, a avut totuși darul să-i furnizeze o mare plăcere, căci vedea în asta o dovadă că tânăra cineastă nu era pentru el o ocazie pierdută, că aventura lor nu se încheiase, că jocul continua. În mintea lui se înfiripă ideea neclară, dar în același timp bizară, și anume că această scrisoare, sosită exact în ziua în care el își dăduse seama de tragismul situației sale, avea o profundă semnificație simbolică. Îl încerca un sentiment confuz, dar plin de înflăcărare, că tot ce apucase să trăiască în decursul ultimelor două zile îl îndreptățeau, în sfârșit, să înfrunte frumusețea sclipitoare a tinerei cineaste, cu ochi mari și întunecați, și să meargă la această serată mondenă, sigur de el și fără teamă, ca un bărbat în toată firea. Se simțea fericit ca niciodată, se simțea încărcat de poezie, drept care se așeză la masa de lucru. Nu, nu e drept să opui dragostea datoriei, își spunea în sinea lui. Asta e de fapt vechea concepție a problemei. Dragostea sau datoria, femeia sau revoluția. Nu, nu, nici vorbă de așa ceva. Dacă o pusese în primejdie pe roșcată, asta nu însemna, câtuși de puțin, că dragostea n-avea pentru el nicio importanță. Căci tocmai asta voia Iaromil, ca lumea viitoare să fie o lume în care bărbatul și femeia să se poată iubi mai mult ca oricând. Da, da. Da, așa stăteau lucrurile. Iaromil își pusese în primejdie propria sa prietenă, tocmai pentru faptul că o iubea mai mult decât își iubeau alți bărbați femeile lor. Tocmai pentru faptul de a ști ce-i dragostea și lumea viitoare a dragostei. Desigur, era un lucru cumplit să sacrifici o femeie în carne și oase, roșcată, pistruiată, uscățivă, flecară, pentru lumea viitoare, dar tocmai aceasta era, fără îndoială, unica, marea tragedie a timpurilor noastre, demnă să dea glas unor versuri frumoase, demnă de o poezie grandioasă. Se așeză deci la masa de lucru și scrise. Apoi se ridică de la masă și făcu câteva sute de metri, bătând camera în lung și în lat, spunându-și în sinea lui că ceea ce scria acum era lucrul cel mai măreț pe care îl scrisese vreodată. Era o seară încântătoare, amețitoare, mai amețitoare decât toate serile de dragoste pe care și le putea imagina. Era o seară amețitoare în ciuda faptului că și-o petrecea în camera sa de copil. Mama se afla în încăperea alăturată și Iaromil uitase cu desăvârșire că în urmă cu câteva zile o ura. Când ciocăni la ușă să-l întrebe ce face, îi spuse cu o voce caldă și duioasă mămică și o rugă să-l ajute să-și regăsească liniștea și puterea de concentrare, căci, spuse el, astăzi scriu cel mai mare poem al vieții mele. Mama îl sărută cu un zâmbet matern, plin de afecțiune și înțelegere, și aduse liniștea și pacea. Pe urmă, Iaromil se întinse în pat și își spuse că în aceeași clipă micuța roșcată era încercuită de niște bărbați, polițiști, anchetatori și gardieni, că aceștia puteau face cu ea ce voiau, că o priveau în timp ce își dezbrăca rochea de pușcăriașă, că paznicul o urmărea prin vizeta ușii în timp ce se așeza pe hârdău și urina. Nu credea deloc în aceste posibilități extreme. De bună seamă o vor interoga și în curând o vor elibera. Dar imaginația nu se lăsa înfrântă. Și-o închipuia cu o neobosită perseverență în celula ei, așezată pe un hârdău, în timp ce un necunoscut o urmărea fără răgaz, sau postată în fața anchetatorilor care smulgeau îmbrăcămintea de pe ea. Un singur lucru însă îl uimea. În pofida acestor imagini odioase, nu-l mai încerca niciun sentiment de gelozie. Tu trebuie să fii a mea și să mori trasă pe roată dacă așa vreau. Strigătul lui John Keats străbătea spațiul secolelor. De ce să fie Iaromil gelos? Acum roșcata e a lui, îi aparține mai mult ca oricând. Destinul ei e creația lui. Ochiul lui o urmărește în timp ce ea urinează în hârdău. Cu palmele lui o ating mâinile gardienilor. Ea e victima lui. E opera lui. Ea e toată a lui. A lui și numai a lui. Iaromil nu e gelos. A adormit cufundat în somnul adânc și viguros al adevăraților bărbați. Partea a șasea sau Cvadragenarul. Prima parte a povestirii noastre include aproximativ 15 ani din viața lui Iaromil, în timp ce a cincea, în ciuda faptului de a fi mai mare ca întindere, abia un an. Cu alte cuvinte, în această carte timpul se scurge într-un ritm opus ritmului vieții reale. Se încetinește. Motivul constă în faptul că noi urmărim povestea lui Iaromil de la un observator pe care l-am instalat la vremea căderii sale. Pentru noi, copilăria lui constituie fundalul unde converg lunile și anii. L-am văzut înaintând alături de mama sa din depărtările încețoșate până la observatorul nostru, în apropierea căruia totul se vede ca într-un prim plan al unui tablou de demult, unde ochiul deosebește fiecare frunză a arborelui și pe fiecare frunză liniile gingașe ale nervurilor. Așa cum viața dumneavoastră e determinată de profesiunea și căsnicia pe care vi le-ați ales, tot așa acest roman e delimitat de perspectiva ce ni se oferă din postul nostru de observație. De unde nu se văd decât Iaromil și mama lui, iar celelalte personaje nu le zărim decât atunci când ele apar în prezența celor doi protagoniști. Am ales acest procedeu așa cum dumneavoastră v-ați ales propriul destin și alegerea noastră e la fel de iremediabilă ca și a dumneavoastră. Dar fiecăruia îi pare rău de a nu avea posibilitatea să trăiască alte vieți decât această singură și unică existență. Și dumneavoastră ați vrea să trăiți toate virtualitățile neîmplinite și toate viețile posibile. Vai, inaccesibilul Javier! Romanul nostru este asemenea domniilor voastre. Și el ar vrea să fie alte romane, cele care ar fi putut să fie și n-au fost. De aceea, noi visăm neîncetat la alte observatoare posibile. Închipuiți-vă că am plasat postul nostru de observație, să zicem, în viața pictorului, în viața fiului intendentului sau în viața tinerei roșcate. La urma urmei, ce știm noi despre ei? Nimic în plus decât știe prostănacul de Iaromil, care, în realitate, n-a știut niciodată nimic despre nimeni. Cum ar fi arătat acest roman dacă ar fi urmărit cariera oropsitului fiu al intendentului, roman în care vechiul său coleg de școală, poetul, n-ar fi intervenit decât o dată sau de două ori, ca un personaj întâmplător, episodic? Sau dacă am fi urmărit povestea pictorului, în cele din urmă am fi izbutit să aflăm ce gândea el de fapt despre amanta lui, căreia îi împodobea pântecele despuiat cu desene în goașă. Dar dacă omul nu poate ieși din viața lui, romanul e totuși mult mai liber. Închipuiți-vă că am demonta, la iuțeală și pe nevăzute, observatorul nostru și l-am transporta în altă parte, fie și pentru o mică perioadă de timp, de pildă, dincolo de moartea lui Iaromil. Să zicem până în ziua de azi când nimeni, dar absolut nimeni, mama lui a murit și ea de câțiva ani, nu-și mai aduce aminte de numele lui Iaromil. Ah, Dumnezeule, dacă am transportat până aici observatorul nostru și dacă ne-am duce să-i vizităm pe cei 10 poeți care au stat așezați pe stradă la aceeași masă cu Iaromil în seara de poezie organizată în Vila Copoilor. Unde sunt poeziile recitate de ei în acea seară? Nimeni, dar absolut nimeni, nu-și mai amintește de ele. Până și ei, poeții, refuză să-și mai aducă aminte de ele, fiindcă le e rușine. Da, în acest moment le e rușine tuturor, fără excepție. În definitiv, ce rămâne din timpurile acelea îndepărtate? Astăzi ele sunt pentru toată lumea anii proceselor politice, ai persecuțiilor, anii cărților puse la index și ai asasinatelor judiciare. Dar noi, cei ce ne amintim, suntem datori să aducem mărturia noastră. Nu. Vremurile acelea n-au fost doar vremurile ororii. Au fost și vremurile lirismului. Poetul și călăul le domneau deopotrivă cot la cot. Zidul, în spatele căruia erau încarcerați bărbații și femeile, era capitonat în întregime cu versuri. Iar în fața acestui zid se dansa. O, nu, niciodată un dans macabru. Aici dansa inocența, da, inocența cu surâsul ei sângeros. Era vremea poeziei de proastă calitate? Nu întru totul. Romancierul, care scria despre aceste vremuri cu ochii orbiți de conformism, compunea opere moarte din fașă. Pe când poetul liric, care preamărea acele vremuri la fel de orbit, lăsa adeseori în urma lui o poezie frumoasă. Căci, să o spunem încă o dată, pe tărâmul magic al poeziei, orice afirmație devine adevăr, cel puțin pentru faptul că în spatele ei există puterea sentimentului trăit. Iar poeții, trebuie să o spunem, își trăiau sentimentele în asemenea măsură, încât deasupra închisorilor se înălța un fel de fum, iar spațiul înconjurător era irizat de un curcubeu, de un superb curcubeu. Dar noi nu avem de gând să transportăm observatorul nostru până în zilele noastre, fiindcă nu ne interesează câtuși de puțin să zugrăvim acele vremuri ca să-i mai oferim și alte oglinzi mai noi. Dacă am ales acei ani, nu am făcut asta pentru că doream să le schițăm portretul, ci numai pentru faptul că ni s-au părut a fi o capcană nemaipomenită, întinsă lui Rimbaud și Lermontov. O capcană fără precedent, întinsă poeziei și tineretului. Iar romanul, este el oare altceva decât o capcană întinsă eroilor săi? Ducă-se dracului descrierea de epocă, ceea ce ne interesează pe noi e tânărul care scrie poezii. De aceea, pe acest tânăr căruia noi i-am dat numele de Iaromil, nu trebuie niciodată să-l pierdem cu totul din vedere. Dar să lăsăm o clipă romanul nostru, să transportăm observatorul dincolo de viața lui Iaromil și să-l plasăm în gândul unui personaj cu totul aparte, plămădit dintr-un aluat cu totul altul. Să nu-l îndepărtăm însă mai mult de 2 sau 3 ani de moartea lui Iaromil, de teamă ca nu cumva poetul să cadă cu desăvârșire pradă uitării. Să alcătuim deci un capitol care, în comparație cu restul povestirii, să fie ceea ce reprezintă pavilionul unui parc în comparație cu o vilă. Pavilionul cu care comparăm acest capitol se află la o distanță de câteva zeci de metri de vilă. E o construcție independentă, de care vila se poate lipsi. De altfel, vechiul proprietar l-a dat cu chirie de mai multă vreme și locatarii vilei nu se folosesc de el. Dar fereastra pavilionului e veșnic deschisă, lăsând să pătrundă prin ea mirosurile de bucătărie și glasurile celor ce locuiesc în vilă. Să ne închipuim în acest pavilion aranjamentul unei garsoniere de hotel. Un vestiar cu un dulap în perete, cu ușile larg deschise, într-o neglijență boemă. O cameră de baie cu cada frecată și lustruită cu mare grijă. O mică bucătărioară cu vesela nerânduită. Și o cameră de locuit. În cameră, un studio foarte lat, în fața căruia se află o oglindă mare, de jur împrejur o bibliotecă, eventual 2 greavuri înrămate cu geam, niște reproduceri de picturi și statuete antice. O masă lungă cu 2 fotolii și o fereastră spre o curte interioară de unde se văd coșurile și acoperișurile caselor înconjurătoare. Suntem într-un sfârșit de după amiază și proprietarul garsonierei tocmai s-a întors acasă. Deschide o servietă și scoate din ea o salopetă albastră șifonată pe care o agață în șifonier. Intră în cameră și deschide larg fereastra. Afară e o zi însorită de primăvară. O adiere proaspătă pătrunde în încăpere și el se duce în camera de baie. Dă drumul la apa fierbinte în cadă și se dezbracă. Își cercetează în acest timp trupul și se arată mulțumit de el. E un bărbat de 40 de ani, dar de când practică o muncă fizică, se simte într-o formă excelentă. Mintea lui e mai degajată, iar brațele sale sunt mai puternice. În această clipă stă lungit în cadă pe marginile căreia sprijinise o scândură, drept care cada îi ținea în același timp și loc de masă. În fața lui se află etalate câteva cărți. Această stranie predilecție pentru autorii antici, iar el citește dintr-una încălzindu-se în apa fierbinte. Deodată aude soneria, un semnal scurt, urmat de alte 2 prelungite, apoi o pauză și din nou un semnal scurt. Nu-i plăcea să fie stânjenit de vizite inopinate. De aceea se înțelese cu iubitele și prietenii săi asupra unor semnale, potrivit cărora își recunoștea vizitatorii. Dar pe cine putea să anunțe acest semnal? Își spuse în sinea lui că începuse să îmbătrânească și slăbise memoria. O clipă strigă el și, ieșind din cadă, se șterse, se uscă, își trase la iuțeală pe el halatul de baie și se duse să deschidă. În fața ușii aștepta o tânără fată, îmbrăcată într-un palton gros de iarnă. O recunoscu numai decât. Și surpriza lui fu atât de mare încât nu știu ce să spună. Mi-au dat drumul, spuse fata. Când? Azi dimineață. Am așteptat să te întorci de la lucru. O ajută să se descotorosească de paltonul gros și ponosit de culoare cafenie. Îl puse pe un umeraș și agăță umerașul în cuier. Tânăra fată purta o rochie pe care cvadragenarul o cunoștea foarte bine. Își aminti că o avusese pe ea ultima oară când venise să-l vadă. Da, aceeași rochie și același palton. Ziua aceea de iarnă de acum 3 ani. Se revărsa peste această după amiază primăvăratică. La rândul ei, tânăra fată se mira și ea de faptul că această încăpere rămăsese mereu aceeași, în timp ce viața ei se schimbase atâta, începând din ziua aceea. Totul a rămas aici ca înainte, spuse ea. Da, totul e ca înainte în cuvință, cvadragenarul dând aprobator din cap și poftind-o să se așeze în fotoliul în care se așeza întotdeauna. Apoi Guraliv se apucă să-i pună întrebare după întrebare. Ți-e foame? Zău, ai mâncat? Când ai mâncat? Unde o să te duci când pleci de aici? Te duci la părinții tăi? Îi răspunse că ar fi trebuit să se ducă la părinții ei, că a fost cu puțin timp în urmă la gară, dar a ezitat să plece și a venit la el. Stai puțin, mă duc să mă schimb, îi spuse Quadragenarul, dându-și deodată seama că n-avea pe el decât halatul de baie. Trecu repede în vestiar și închise ușa în urma lui. Înainte de a începe să se îmbrace, ridică receptorul telefonului și formă un număr. Iar în clipa în care se făcu auzită o voce de femeie, începu să-și ceară scuze spunând că azi era ocupat și n-avea timp pentru nimeni. De fapt, nu era angajat cu nimic față de tânăra fată care aștepta în camera alăturată. Cu toate acestea, nu voia să fie auzit și vorbea cu o voce înăbușită. Și în timp ce vorbea, se uita la paltonul greu și uzat de culoare cafenie care atârna în cuier, umplând vestiarul cu o muzică înduioșătoare. Se împlineau aproximativ 3 ani de când o văzuse pentru ultima oară și aproximativ 5 ani de când o cunoștea. Avea prietene mult mai frumoase, însă această micuță avea niște calități de neprețuit. Abia făcuse 17 ani când o întâlnise, dar era de o spontaneitate încântătoare. Înzestrată și ușor adaptabilă din punct de vedere erotic, făcea exact ceea ce îi citea în ochi că ar dori să-i facă. La capătul unui sfert de oră pricepuse că în fața lui nu trebuia să vorbească de sentimente. Și fără să fi fost nevoie să-i dea vreo explicație, venea la el docilă și numai în zilele în care o invita. Asta se întâmpla cel mult o dată pe lună. Quadragenarul nu-și ascundea înclinația sa pentru femeile lesbiene. Și în toiul unei beții a iubirii fizice, micuța îi șopti la ureche că la ștrand întâlnise într-o cabină o necunoscută, cu care făcuse amor. Povestea îi plăcu nespus de mult Quadragenarului și când în sfârșit își dădu seama de neverosimilitatea ei, fu cu atât mai înduioșat de silința pe care tânăra fată și-o dădea ca să-i fie pe plac. De altfel, micuța nu se ținea de născociri, îl prezenta cu plăcere pe Quadragenar prietenelor sale și deveni curând inspiratoarea și organizatoarea multor divertismente erotice. Înțelesese că el, Quadragenarul, nu-i pretindea fidelitate, ci dimpotrivă. Se simțea în mai multă siguranță atunci când prietenele lui aveau niște legături serioase și temeinice. Așa se face că îi prezentă cu o sinceritate neprefăcută pe unii dintre foștii prieteni, fapt care îl interesa și l-amuza pe Quadragenar. Acum stătea așezată în fața lui în fotoliul obișnuit. Între timp, Quadragenarul își trăsese pe el pantalonii și un pulover și îi spunea: "Când am ieșit din închisoare, am văzut niște cai." "Cai? Ce fel de cai?" După ce, în zorii zilei, trecuse de gratiile închisorii, se încrucișase pe drum cu niște călăreți, aparținând unui club hipic. Se țineau în șa drepți și țepeni de parcă se contopeau cu animalul, alcătuind cu el un uriaș corp neomenesc. La picioarele lor, tânăra fată se simțea turtită, minusculă și lipsită de personalitate. De departe se auzeau deasupra ei suflul și fornăitul cailor însoțite de niște râsete nestăvilite. De frică se lipise de zidul închisorii. "Și pe urmă, unde te-ai dus?" Pe urmă s-a dus la capătul liniei de tramvai. Era încă devreme, dar soarele începuse să dogorească. Avea pe ea paltonul greu și ponosit și privirile trecătorilor o intimidau.